بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ ہم جیسوں کے لیے کہ ناقص ہیں افضل کی تحری غیر ضروری ہے, جس میں جمعیت زیادہ ہو اختیار کر لیا جائے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے دو صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی تفصیل بیان فرمائی. اگر کسی کام کے کرنے کی دو صورتیں ہیں, ایک افضل اور اعلی اور عظیمت ہے, دوسری صرف جائز ہے, تو فرما دیا کہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, کم زور والے, تھوڑے زور والے, اس لیے ہم صرف جائز ہی پر عمل کر لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہر ہر موقع میں افضل کو اور اعلیٰ کو اور عظیمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے میں ہمیں کچھ مشقت ہوگی, اس لیے مشقت میں نہ پڑے, جو آسانی سے کام ہو جائے کر لیں. جب جائز کام ہے تو جائز کام میں آسانی کو دیکھ لیا جائے, جو کام آسانی سے ہو جائے وہ کر لیا جائے. ہر کام میں اعلیٰ درجہ, افضل درجہ, عظیمت کا درجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات مشقت ہوگی, تلاش کرنے میں پریشانی ہوگی, دقت ہوگی. اس دقت میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ آسان صورت کو اختیار کر لینا چاہیے. آسانی میں دل خوش رہتا ہے, مشقت میں دل پریشان ہو جاتا ہے, اور پریشانی اس راستے میں مضر ہے. پریشانی اس راستے میں مضر ہے. آسانی کو اختیار کرنا چاہیے. آسان طریقے سے جو نیکی ہو جائے, آسان طریقے سے جو نیکی بھی ہو جائے کافی ہے. مشقت کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ اگر ہم نے کوئی کام کیا تو اس میں ہمیں یکسوئی نہیں ہوگی. یکسوئی نہ ہو تو کام میں خلل آ جاتا ہے, کام میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے یکسوئی کا لحاظ بہت کرنا چاہیے. جو کام آسانی سے, یکسوئی سے, آرام سے, خوشی سے, راحت سے ہو جائے وہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں پریشانی نہیں ہوتی, سکون رہتا ہے. اور سکون کے ساتھ جتنی بھی نیکی ہو جائے وہ خوشی کا باعث اور اللہ تعالی کے قرب کا باعث ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہاں ہر کام میں عظیمت جی کو تلاش نہ کریں. ہمیں رخصتیں بھی تو دی گئی ہیں, ہمیں رخصتیں بھی تو دی گئی ہیں, رخصتوں پر بھی تو عمل ہونا چاہیے. رخصتیں کس لیے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے. اس لیے رخصت پر عمل ہونا چاہیے. تو اگر آسانی سے عزیمت پر ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کچھ مشقت ہو، یکسوئی میں فرق آتا ہو، اس پہ رخصت پر عمل کر لے، سہولت سے جو کام ہو جائے گا اس میں شوق زیادہ ہوگا، دوام بھی زیادہ ہوگا، دوام کی وجہ سے وہ کام بہت بڑھ جائے گا، دوام کی وجہ سے وہ کام بہت بڑھ جائے گا، ترقی کر جائے گا. اس لیے ترقی اسی میں ہے کہ ہم کوشش کر کے آسان کام اختیار کریں جو ہم سے آسانی سے ادا ہو جائے، تاکہ خوشی خوشی ہم دین کے کام کرتے رہیں. اور جو کام خوشی سے ہوگا، آسانی سے ہوگا، محبت سے ہوگا، شوق سے ہوگا، اس میں دل زیادہ لگے گا. اس لیے وہ کام اچھا ہوگا، احسان کے درجے میں ہوگا. احسان کہتے ہیں کام کو عمدہ طریقے سے کرنا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسن بن جاؤ، احسان والے بن جاؤ، رحمت تمہیں گھیر لے گی اور رحمت سے کامیابی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی اس وقت تک نجات نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے میری بھی نجات میرے عمل سے نہیں ہوگی، رحمت سے ہوگی. جب ہمارے سردار سید الاولین والآخرین یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے، ہم کام اچھا کر لیں، رحمت مل جائے، تاکہ رحمت سے نجات ہو جائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. آپ کا نکاح ہے، آپ کا ہے، دولہا آپ ہے. اچھا، تو لڑکی کا نام کیا ہے جس سے نکاح ہے؟ نادیا. اوئے ہوئے، بیٹی کس کی ہے؟ مغیث کی. مہر کتنا ہے؟ حق مہر کتنا ہے؟ مہر کتنا ہے؟ دو لاکھ، دو مناسب 5,000 دینا بھی آسان. والد کا نام، لڑکی کے والد کا نام کیا؟ مغیث. مغیث صاحب کی بیٹی نادیہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بائیوز 5,000 روپے مہر. آپ کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا، زور سے، میں نے اپنے لیے قبول کیا. آپ کیوں کہا گئے؟ برحمت سے کہیے آپ.